Små hunde stiller store krav til deres mad, og der bliver flere og flere af de små hunde. Derfor kommer Caesar nu som en virkelig god nyhed. Caesar er skabt til de små hunde, der nærmest lever deres liv som en kær livsledsager, og ikke bare som et dyr. Og deres hundeejere gør alt for dem. De fodrer dem ikke bare. De serverer et lækkert måltid hver gang. Caesar er et oplagt valg for disse hundeejere. Caesar er en lækker blanding af fint kød og delikat jelly. Caesar fås i tre varianter. Fjerkræ og oksekød, hjerte og lever, samt oksekød og lever. Caesar er en meget appetitlig hundemad. Den er emballeret i portionsanretninger i fine alubakker, som er nemme at åbne. Caesar fortjener en god start i din forretning. Dit butiksmateriale er klart. Vi introducerer en stor konkurrence, hvor der både er præmier til hund og hundeejer. Caesar kommer også på reklamefilm i TV2. Alt er med andre ord lagt op til et stort salg til alle de små hunde, der stiller store krav. Og så lige til allersidst, kig lige i kassen igen, der hvor båndet lå. Der ligger et bestillingskort, og hvis du bruger det nu eller inden 8 dage, er der 8% rabat som introduktionstilbud til dig. Kan du ikke vente på postvæsenet, så ring til Masterfoods butikservice på telefon 02 63 22 11 og giv os din ordre. Og så til allersidst, rigtig god fornøjelse med Caesar. Men der er intet altid så skønt som en buffet i borg. Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov. Men der er intet så skønt som en buffet i borg.